aż 2 raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Czas na serwis Romuald Wójcik. Jeszcze dziś Komisja Europejska ma przedstawić propozycję zmian w Zielonym Ładzie. Pomoc dla Ukrainy musi być natychmiastowa, powiedział premier Donald Tusk po rozmowach w Berlinie z kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji. Polskie służby korzystały z Pegasusa głównie przeciwko gangsterom i szpiegom, powiedział przed Komisją Śledczą prezes PiS. Propozycje zmian w Zielonym Ładzie i złagodzenie wymogów dla rolników potwierdziła w rozmowie z szefem polskiego rządu przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen i Donald Tusk omówili te założenia podczas rozmowy telefonicznej. Rozwiązania te, jak napisano w oświadczeniu Komisji, są bezpośrednią odpowiedzią na prośby organizacji rolniczych z Polski i zagranicy. W komunikacie jest potwierdzenie informacji o zniesieniu obowiązku ugorowania. Rolnicy nie będą musieli wyłączać ziemi z upraw i nadal będą mogli otrzymywać unijne dopłaty bezpośrednie. Zamiast kar będą zachęty. Ponadto gospodarstwa poniżej 10 hektarów będą zwolnione z kontroli i kar związanych z wymogami środowiskowymi. Dla Polski to ważne, bo takich gospodarstw jest ponad 70%. W komunikacie Komisji jest także potwierdzenie moich informacji sprzed kilku dni. Chodzi o możliwość wprowadzenia ograniczeń w imporcie produktów rolnych z Rosji do Unii. Komisja poinformowała, że wkrótce przedstawi swoją propozycję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pomoc dla Ukrainy musi być natychmiastowa, powiedział premier Donald Tusk po rozmowach w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. W sprawie wojny w Ukrainie Europa jest dziś zjednoczona, mówi jednym głosem, podkreślił szef polskiego rządu. Niektóre złośliwe plotki o tym, że europejskie stolice różnią się między sobą w kilku sprawach, to były plotki bardzo przesadzone. Mamy identyczne zdanie, jeśli chodzi o ocenę, kto ponosi pełną odpowiedzialność za eskalację napięcia, kto ponosi pełną odpowiedzialność za tragiczne zdarzenia w Ukrainie, kto jest agresorem i kto zasługuje na naszą bezwzględną pomoc. Przywódcy Polski, Niemiec i Francji zapowiedzieli zwiększenie produkcji i zakupów uzbrojenia dla Ukrainy, utworzenie koalicji na rzecz rakiet dalekiego zasięgu oraz wykorzystanie na ten cel zysków z rosyjskich aktywów. Były wicepremier Jarosław Kaczyński potwierdził, że polskie służby korzystały z Pegasusa. Według zeznań prezesa PiS oprogramowanie było używane legalnie, w jego ocenie w zdecydowanej większości wobec gangsterów i szpiegów. Jarosław Kaczyński jest drugim świadkiem, którego przesłuchuje Sejmowa Komisja Śledcza. Były wicepremier Jarosław Kaczyński nie wykluczył przypadków nadużyć w wykorzystaniu Pegasusa, ale zaprzeczył, by sam o jakimś wiedział. Lepiej od czasu do czasu mieć do czynienia z jakimś, bo przecież tego nie wykluczam, że coś takiego może nastąpić, jakimś nadużyciem w tej dziedzinie, niż mieć tutaj wojska rosyjskie na terytorium Polski. W ocenie Kaczyńskiego rząd mógł sfinansować zakup Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości, choć przyznał, że były pewne wątpliwości prawne. Jako prawnik wiem, że to można dyskutować, ale stoję po stronie tych prawników, którzy uważali, a takich prawników było tam, zdaje się, więcej, którzy uważali, że transakcja, w istocie chodziło o finansowanie transakcji, była dopuszczalna. Były wicepremier do spraw bezpieczeństwa zeznał również, że z jego punktu widzenia sprawa Pegasusa była marginalna. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Życie osób starszych powinno być godne i nie nacechowane przemocą. Rozmawiali o tym uczestnicy zorganizowanej w Warszawie ogólnopolskiej konferencji poświęconej dyskryminacji osób starszych. Według socjologów w wielu krajach zjawisko to dotyka co 8 starszej osoby. Są różne rodzaje przemocy, ale 3 z nich spotykane są najczęściej, mówiła w Trójce przewodnicząca Fundacji Projekt Starsi Magdalena Rutkiewicz. To jest przemoc psychiczna i to jest wyzywanie, wyśmiewanie niepełnosprawności. Druga co do kolejności to jest przemoc ekonomiczna, zabieranie pieniędzy, niszczenie rzeczy, wynoszenie i sprzedawanie, zmuszanie do darowizn. Trzecie co do częstości występowania to jest zaniedbanie. Policja apeluje, aby osoby pokrzywdzone zgłaszały takie fakty na komendzie albo do swojego dzielnicowego. Można to zrobić osobiście albo przez telefon. Do ubiegania się o pieniądze na budowę w mniejszych miejscowościach przyszkolnych basenów zachęca samorządowców minister sportu. To jeden z elementów programu Sportowa Polska, do którego nabór właśnie się zaczyna. Mówił dziś o tym w Połczynie Zdroju szef resortu Sławomir Nitras. Preferowane były pływalnie 25-metrowe, które przede wszystkim są drogie i nie wszystkie gminy na te projekty stać. Nam bardzo zależy, żeby pływalnie budować przy szkołach, dlatego zmniejszyliśmy preferowane parametry. To są pływalnie 16-18-metrowe, niekoniecznie 8-torowe, mogą być mniejsze, 3-4-torowe. To jest jedyny projekt, który w ramach Sportowej Polski będziemy finansować na poziomie 60%, a nie 50%, jak do tej pory finansujemy większość projektów. Na inwestycje w ramach programu Sportowa Polska ministerstwo chce przeznaczyć ponad 200 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda jutro nam się zmieni. Pochmurno będzie, miejscami przelotnie popada deszcz. Od Mazur, Warmii, Kaszub przez Kujawy, Wielkopolskę, Mazowsze oraz Ziemię Łódzką po Dolny Śląski, Opolszczyznę. Możliwe burze. Najmocniej popada na Wybrzeżu, Pomorzu, Górnym Śląsku oraz na ziemi świętokrzyskiej, a w Tatrach i w Sudetach może być śnieg i deszcz ze śniegiem. Po drodze z Trójką Maciej Załęcki, Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Tomasz Żonda. Witamy, zapraszamy do 19:00. Będziemy razem i już za chwilę goście. Dwie znakomite wokalistki. Będzie wraz z nami Rozeli, ale także będzie Ewelina Flintaj. Co łączy te panie ze sobą? O tym już za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobie. kiedy powiem sobie dość, Rosalii, i wraz z tobą Chloe Martini, której dzisiaj nie ma, bo nie ma. Bo nie ma, bo zachorowała, ale jestem ja. Ale obiecywała, że będzie. Cieszę się, że jesteś bardzo, bo dzisiaj właściwie premiera twojego nowego singla, który pochodzi z repertuaru naszego drugiego gościa, czyli z repertuaru Eweliny Flinty. Tak jest. Żałuję. Cześć. Czy to będzie cała płyta z coverami? Nie, no nie będzie. To jest zapowiedź wydania krótkiego tym razem. Po niespełna roku stwierdziłam, że trzeba wydawać nowe piosenki i jest to pierwszy raz w sumie, kiedy mówię o tym na antenie, także wyjdzie epka. I to lada chwila. Mm-hmm, ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jak to się stało, że wpadłaś na ONA na początek? A, ONA. Wiesz co, że w sumie to wyglądało tak, że wraz z Chloe mamy mnóstwo podobnych inspiracji muzycznych, ale głównie zachodnich, przez co polska muzyka jakoś tam gdzieś nas ominęła w tym młodzieńczym czasie. Raczej skupiałyśmy się na zagranicznej muzyce, ale jednogłośnie w naszym domu i w jej domu i w moim rodzice słuchali ONA. I nagle stwierdziłyśmy, że skoro obie znamy te utwory bardzo dobrze, to dlaczego nie wziąć na warsztat właśnie Kiedy powiem sobie dość? Dla mnie to jest szczególnie zadziwiające, bo Chloe Martini jest taką osobą, która deklaruje, że dla niej najważniejsze jest R&B i soul. Wiesz co, że wszystko się zmienia i myślę, że ta epka będzie tego najlepszym przykładem. Tam, no cóż, też będzie na tej epce? Nie. To jeszcze inna bajka. Jeszcze inna bajka, ale Żałuję jest zapowiedzią tego wydania. No teraz powiedz, jeszcze tylko przypomnę, że masz nominację do Fryderyka za płytę tę z maja, sprzed niecałego roku. Tak. No właśnie, to dochodzimy do Eweliny Flinty. Ewelina, słyszałaś tę wersję już? Oczywiście. W nocy. Zaraz po północy. Oh, no. No, czy co, czekałaś? No jasne, byłam ciekawa, oczywiście. I powiem ci, że to nie była dobra godzina do słuchania tej wersji Żałuję, dlatego że ona jest bardzo taneczna. W sensie, znaczy uważam, że w ogóle super, bo Żałuję zawsze było taką, no taką, wiesz, no powiedzmy średnie tempo, bardziej wolne nawet. I no jednak to była bardziej ballada. A tutaj Chloe i Rosalie zrobiły no, wersję do tańca. I zrobiły też coś, co mnie zawsze troszeczkę denerwowało w Żałuję, że tak często rozdzieliły troszeczkę tą pierwszą zwrotkę i wersy wchodzą troszeczkę rzadziej. Właśnie i to, jest, to mi się bardziej podoba, na pewno też, tak. Właśnie byłam ciekawa, jak na to zareagujesz. Czy to jest... Ja zawsze chciałam to zrobić. Super! Wow! Serio? To jest niesamowite. A ile dziewczyn ryczało przy tym utworze? Bardzo dużo. Bardzo dużo i rzeczywiście mnóstwo jest takich historii, że nie wiem, Laska się rozstała z facetem, bo on stop oglądał telewizor, więc ona mu napisała na ścianie nad telewizorem cały tekst Żałuję. Ja się jej zapytam, dlaczego nie zrobiła tego na telewizorze, nie? Niezmywalny flamastrem. Najlepiej byłoby, dokładnie. Ja pozdrawiam Agatę przy okazji, moją koleżankę, z którą pracowałem przez długie lata, bo to też dla niej ważny był A utwór. Ja pozdrawiam serdecznie autorkę tekstu, Luizę Staniec, moją przyjaciółkę, którą wtedy jak był tworzony ten tekst, dopiero się poznawałyśmy, a po latach znalazłyśmy się gdzieś tam i właściwie zaczęłyśmy się przyjaźnić i tworzyć różne rzeczy społeczno-muzyczne na rzecz kobiet. O. Przede wszystkim. To ja mam taką propozycję. Posłuchajmy w tej chwili wersji Rosalie i Chloe Martini. Potem jeszcze Rosalie opowie nam o tych swoich motywacjach do nagrywania tego utworu. Zacieram ślady twoich ust. Ukrywam żywy ciągle gniew. Sprzedaję myśli, byle gdzie. A wszystko po to, by upewnić się, że umiem sama sypiać, sama spędzać każdy czas. Spojrzeć sobie w twarz. Żałuję, że cię znałam, żałuję, że kochałam, bo nie wart jesteś żadnej łzy, nie chciałeś wierzyć im. Żałuję, że cię znałam. Żałuję, że ufałam. I powiem to, choć szkoda słów, że będziesz kiedyś sam, całkiem sam. I bez żółwych szans, całkiem sam. dopadły mnie. Ślady ust zmieniają się, ślady stóp, co depczą mnie. Choć zacieram je, upewniam się, że umiem sama sypiać, sama spędzać każdy czas. Spojrzeć sobie w twarz. Żałuję, że cię znałam, żałuję, że kochałam, bo nie wart jesteś żadnej łzy, nie chciałeś wierzyć im. Żałuję, że cię znałam, żałuję, że kochałam, i powiem to, choć szkoda słów, że będziesz kiedyś sam, całkiem sam. Trójki, może poruszymy temat, który już był przed paroma dniami tu w Trójce. Czy lubią Państwo nowe wersje starych przebojów? Często niektórzy narzekają, że jak można kalać świętości muzyczne. A tu tymczasem, proszę bardzo, Ewelina mówi, że wersja jej się podoba. No tak, myślę, że wiesz, muzyka... Zresztą rozmawiałyśmy o tym z Rozeli przed wejściem na antenę, że cały jazz opiera się na tym, że powstają nowe wersje i tych wersji jest po prostu milion. Słynny hit Dolly Parton, I Will Always Love You, który był hitem w tamtym czasie, kiedy ona wydała go, stał się jeszcze większym hitem, kiedy zaśpiewała go Whitney. Nawiasem mówiąc, Dolly się nie zgodziła, bo Elvis chciał kupić ten numer, ale się nie zgodziła. Więc no tak, proszę. Rozali, opowiedz nam w takim razie o powstawaniu tego coveru i tej nowej wersji, proszę bardzo, mówmy po polsku. I dlaczego akurat? No taka krótka anegdotka właśnie, dlaczego w ogóle ten numer? Jest to krótka historia, dosyć zabawna. Weszłam na zakupy do Carrefoura. Leci twój numer, żałuję. I zauważam, że nie mogę się powstrzymać i śpiewam, i lawiruję pomiędzy półkami i zaczynam sobie tańczyć i odwracam głowę, a obok mnie chłopak robi dokładnie to samo. I pani kasjerka bawi się w najlepsze. I ja tak spojrzałam na nich i sobie pomyślałam, co jest ten numer? Ja muszę zaśpiewać ten numer. Także stąd się wziął w ogóle pomysł, bo zauważyłam, że ludzie tak samo jak ja przeżywają go nadal. I dlaczego nie nadać temu kolejnego życia i jakiejś właśnie innej wersji, zobaczyć jak ona się sprawdzi, czy ludzie też się będą do niej bawić, i stąd się w ogóle wziął pomysł na to. A co do samego drum and bassu, to już gdzieś tam romansowałyśmy razem z Chloe przy mojej płycie Motherload, numer Stracona Głowa jest tego najlepszym przykładem, i długo zastanawiałyśmy się w sumie właśnie, w jakim kierunku popchnąć w ogóle ten cover, i jak Chloe po jednej właśnie takiej posiedzeniu w studiu wysłała mi wersję z tym drum and bassem i zaczęłam słuchać tego na spacerze, to zamarłam, bo to było tak mocne, to było tak dobre, że ja stwierdziłam, że to musi być to, i później też puszczając w ogóle moim znajomym, reagowali dokładnie tak samo, że tego drum and bassu w Polsce jest za mało, więc tak to wyszło. Powiedziałeś, że opowiesz nam na antenie, co łączy, kiedy powiem sobie dość, z żałuję. Mhm. Bardzo ważna postać łączy te dwa utwory. Ten sam producent. A, proszę! Tomek Bonarowski, który niestety już nie żyje, ale rzeczywiście to był wieloletni producent ONA. I dlaczego został moim producentem mojej płyty? No właśnie dlatego, że produkował ONA. Wow! No Tomek był niezwykle zdolnym człowiekiem. Tak, tak. Zresztą nawet dostałem niedawno zespołu Lesbigos jakieś nowe nagranie, czy jego dziecka takiego osobistego zupełnie. Mhm. Także ciągle pracują, ciągle działają. To powiedz mi, kiedy ten mini album? No niestety nie mogę ci jeszcze zdradzić kiedy, ale... A co jeszcze na nim będzie? Będzie kilka utworów, będzie również gość, ale no muszę być tajemnicza, muszę gdzieś tam skrywać ten skarb, bo wydaje mi się, że jeżeli to zaskoczy, to będzie jeszcze mocniejsze. No dobrze, a posłuchasz razem jeszcze z nami jeszcze... Jeszcze mocniejsze, zobacz. No. Nie no, ta wersja jest świetna, zresztą te covery świetnie znaczy, ja nie wychodzą. Mówię, że jeszcze mocniejsze od tego numeru, ale nie chcę odbierać tej takiej siły, która mogłaby się wydarzyć sama z siebie po prostu. Ale będzie to nowy klimat, jeżeli chodzi o brzmienia, bo będzie dużo gitar. Dodatkowo idziemy gdzieś tam w kierunku trip-hopu, Massive Attack, Tricky. I czy Polska jest na to gotowa? Mam nadzieję, że tak. Ja jestem i myślę, że moi odbiorcy jak najbardziej lubią, jak ich challenge'uję. Także zobaczymy. Mam taką nadzieję. Posłuchasz wraz z nami nowego utworu Eweliny? No jak najbardziej. Ja troszkę się boję tego utworu, bo... Ale mam ci powiedzieć teraz, czy po utworze? No po utworze powiedz, teraz dobrze, posłuchajmy go. Śliczna Kasia nie wiedziała, że nóż pod żebra to gładko wchodzi. I się słodko uśmiechała, nóż pod żebra tak gładko wchodzi. Kiedyś Kasia przysięgała, nóż pod żebra tak gładko wchodzi. Choć bolało, nie płakała.

Tużno. Polega to na tym, że z autostrady nie można na węźle Tużno zjechać, ani na węźle Tużno na autostrady nie można wjechać. Protest powstał rano, a skończy się za 24 godziny. Skończyły się kłopoty na autostradzie A1 między węzłem Brzeziny a węzłem Łódź Wschód na 310 km. Tam nie ma już utrudnień. Trasa S2, odcinek węzeł Ursynów Wschód, węzeł Wilanów na 475 km z dwójki, to południowa obwodnica Warszawy, zepsuło się auto osobowe i blokuje jeden pas w kierunku Terespola. Ruch możliwy pozostałymi pasami. S8, odcinek Warszawa Wyszków w Dybowie na 487 km. Po zdarzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest lewy pas w kierunku Białegostoku. Krajowa 10, odcinek Drobin-Siedlin w Płońsku na 450 km. Zdarzenie dwóch aut osobowych. W wyniku tego wypadku jedna osoba jest ranna. Ruch odbywa się w obu kierunkach, choć tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Dziękujemy bardzo. Teraz liczy się tylko pieniądz. Sylwia Zdrożna. Zapraszam. Inflacja w lutym wyniosła 2,8%, podał GUS, i to najniższy odczyt tego wskaźnika od marca 2021 roku. Inflacja hamuje w tempie, które jeszcze rok temu wydawało się nieprawdopodobne. Większość osób to cieszy, ale nie wszystkich. Wśród niezadowolonych z hamującej inflacji są osoby posiadające w portfelu detaliczne obligacje skarbowe. W skrajnym wypadku kwietniowa aktualizacja oprocentowania może bowiem doprowadzić do spadku stawki z prawie 20% do niewiele ponad 4%, mówi Bartosz Turek, analityk rynku finansowego. Jeśli ktoś kupował detaliczne obligacje skarbowe indeksowane inflacją, to może go czekać niemiła niespodzianka. Chodzi o aktualizację oprocentowania, która uwzględni najnowsze dane na temat inflacji. W skrajnym przypadku może to oznaczać ponad 5-krotne obniżenie stawki, po której naliczane są nam odsetki. Oprocentowanie spadnie tak bardzo, że opłacać się będzie przedterminowy wykup obligacji i nawet założenie bankowej lokaty, nie mówiąc już o innych formach inwestycji. Bo dodajmy, że jeśli Ministerstwo Finansów aktualizuje oprocentowanie obligacji detalicznych w kwietniu, to weźmie pod uwagę najnowsze znane informacje, czyli właśnie te za luty. Dziś Światowy Dzień Konsumenta, a jak pokazują badania Biura Informacji Kredytowej, niemal 1 na 6 osób zamierza ograniczyć w tym roku nadmierne kupowanie, a ponad 1/4 deklaruje lepsze kontrolowanie i planowanie swoich wydatków. Od kwietnia będą obowiązywać zmiany w programie Czyste Powietrze, wśród nich m.in. ograniczenie dotacji do pomp ciepła i kotłów zgazowujących drewno oraz na pelet, które będą na liście zielonych urządzeń i materiałów. Od wczoraj za jazdę z promilami można stracić samochód, mówiliśmy o tym w Trójce, a według obowiązujących już od dawna przepisów ubezpieczyciel może się zgłosić z regresem, czyli żądać zwrotu wypłaconych odszkodowań właśnie w sytuacji, gdy ktoś spowodował szkodę prowadząc auto pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Warto wiedzieć, że można też za to trafić do rejestru dłużników, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. Jeśli kierowca, od którego towarzystwo ubezpieczeniowe zażąda rekompensaty za wypłacone koszty wynikające z wypadku spowodowanego pod wpływem alkoholu, nie zapłaci, to ubezpieczyciel ma prawo zgłosić go jako dłużnika do prowadzonego przez BIG rejestru. Obecnie w naszej bazie jest ponad 134 tysiące osób winnych pieniądze towarzystwom ubezpieczeniowym. Suma długów przekracza 160 milionów złotych. W pierwszej dziesiątce najbardziej zadłużonych osób każda ma do oddania ponad 100 tysięcy złotych. Przeważnie są to mężczyźni, bo w 77%. Na 3 dłużników przypada tylko 1 dłużniczka. Przeciętna zaległość to 1193 zł. Rekordzista, 21-latek z Dolnego Śląska, ma jednak aż 440 tysięcy złotych długu. A bez względu na kwotę, informacja o długu może przeszkodzić w zaciągnięciu kredytu albo pożyczki, w uzyskaniu abonamentu na usługi telekomunikacyjne albo w uruchomieniu franczyzowego biznesu. Wiele podmiotów na rynku sprawdza bowiem potencjalnego klienta w biurach informacji gospodarczej, zanim podpisze z nim umowę. Pojutrze święto Irlandii, czyli Dzień Świętego Patryka, i być może to dobra okazja do wycieczki na Zieloną Wyspę, bo kurs euro jest dzisiaj o ponad 8% niższy niż przed rokiem. Z największych polskich miast do Dublina są bezpośrednie połączenia lotnicze. Za bilet w obie strony, na przykład z Warszawy, zapłacimy około 1000 zł, a za dwa noclegi dla dwóch osób 1500. Choć da się także znaleźć oferty zarówno o połowę tańsze, jak i o dwukrotnie droższe, wyliczają z analitycy z cinkciarz.pl. Ceny w irlandzkich sklepach, lokalach czy muzeach są z reguły wyższe niż w Polsce. Na przykład za 1,5-litrową butelkę wody w markecie zapłacimy ponad 2 euro, za posiłek dla dwóch osób w restauracji około 80, za zestaw w fast foodzie 8-10, a za piwo w pubie 6 euro. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na sporym minusie. Indeks największych spółek WIG20 stracił 2,5%. Dolar kosztuje 3,94 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,46, a kurs funta brytyjskiego to 5,02 zł. Dziękuję bardzo, Sylwia Zadrożna. Ja biegnę po naszych gości, właściwie po naszej gościnie, i zaraz w studiu po raz kolejny Rozali i Ewelina Finta. Fernando, nie możesz zmusić miłości, gdy z tobą pozostała. No, no, no, Fernando. Gniew się w sercu twym rozżalił, żal się w sercu rozzuchwalił, bo ktoś zabrał ci dziewczynę twą. Szukasz wielkich słów, szukasz prostych słów, by zawrócić z drogi i zatrzymać ją. Ta dziewczyna jak dziewczyna wciąż o tobie zapomina, do innego już uśmiecha się. Próżno wzywasz jej i na próżno mów, nie usłyszy cię, nie zrozumie cię. Fernando, nie możesz zmusić miłości, by z tobą pozostała. Fernando, nie możesz zmusić dziewczyny, by zawsze cię kochała, bo miłość dziwny mi każe iść w sercu drogami swoje ślady. Więc nie ma rady i niech już idzie, gdy chce. Nie ma lekarstw ni doktorów na najgorszą z wszystkich chorób, na tęsknotę pustych, szarych dni. Aż się nie chce żyć, aż się nie chce pić, kiedy rozpacz cierniem w sercu twoim tkwi. Nie pomoże nawet wino, gdy się tęskni za dziewczyną, gdy się czeka na daleki znak. Próżno wzywasz jej i na próżno mów, nie usłyszy cię, nie zrozumie cię. Fernando, nie możesz zmusić dziewczyny, by zawsze cię kochała. Fernando, nie możesz zmusić miłości, by z tobą pozostała. Bo miłość dziwny mi każe i w sercu drogami swoje ślady. Więc nie ma rady i niech już idzie, gdy chce. Fernando, nie możesz zmusić miłości, by z tobą pozostała. Na najgorszą sporów nie ma rady. Fernando, aż się nie chcesz żyć, nie możesz zmusić dziewczyny, by zawsze cię kochała. Każe i sercu drogami swoje ślady, więc nie ma rady i niech już idzie, gdy chce. Trójce Voicebrand i Ewelina Flint, a taką miałaś minę, jakbyś chciała powiedzieć, to ja to naprawdę nagrałam? Nie, zasłuchałam się troszeczkę. Tak, to ja nagrałam razem z voicebandem, czyli takim chórem męskim, który w czasach przedwojennych był bardzo modny, czyli rewelersi. Dwóch tenorów, baryton, bas. Poprzednią płytę nagrali z Anitą Lipnicką, czyli siostrą założyciela tego zespołu. A teraz ja dołączyłam do nich i to jest taki też element fajny, dość komiczny, dlatego że śpiewamy utwory z rewi, kabaretów, filmów komediowych z tamtego czasu. No i jest to niezły fan, dlatego że się tam też troszkę aktorsko wyżywam. A przy okazji na planie klipu do voicebandu, właśnie tego utworu, poznałam Archona, czyli Maćka Michalskiego, który zrobił mi klip do balady o pięknej Kasi. Więc historia się zaplata. Ale ta piosenka nowa też jest trochę teatralna. No jest, totalnie. Jest, tak. To opowiedz troszkę więcej o tej piosence, o płycie, która będzie, nie o voice będzie, o baladzie o pięknej Kasi, tylko jeszcze najpierw pytanie do Rosalii, jak ty odbierasz taką dwubiegunową zupełnie Ewelinę? Wydaje mi się, że jest to dla mnie całkowicie zrozumiałe i normalne. Bo każdy artysta ma to do siebie, że dwubiegunowy gdzieś tam jest. Często najpierw chwytam po soul, później lecę po drum and bass. No to wydaje mi się, że to pytanie jest częściowo zbędne. Czaję to i szanuję. Uważam, super, że to jest wspaniałe, żeby móc się wyrażać w różnych, jakiś takich, na różny sposób. I jako wokaliści, jako aktorzy tego właśnie potrzebujemy, bo zasiedzenie się w jednym, komfortowym, staje się tak nudne i nie da się w tym rozwijać. Dokładnie. Dlatego ja też myślę, że wiesz, dwubiegunowość, ja myślę, że wielobiegunowość w przypadku wielu artystów nie da się rozwijać robiąc cały czas to samo i my się też czasami trochę nudzimy tym jakimś tam gatunkiem. Mhm. Wracając do płyty, płyta powstaje właściwie już tam jakieś małe, drobne szlify przed nami i wszystko wskazuje na to, że już niedługo będzie. I ona jest mocno inspirowana muzyką amerykańską, tak naprawdę. Sam tytuł też jest taką bezpośrednią inspiracją z miejsca, w którym byłam. Z miejscowości, która nazywa się Mariposa, w której tak naprawdę po raz pierwszy od jakiegoś czasu się odblokowałam i zaśpiewałam publicznie dla kilku osób. No tak, takie były dowcipy swego czasu, że Ewelina Flinta próbuje pobić Edytę Bartosiewicz w nieśpiewaniu. Tak, ale to nie było umyślne, natomiast wychodzi na to, że pobiłam Edytę. Ale prawda jest taka, że słuchajcie, ja tak naprawdę przez te wszystkie lata występowałam cały czas, tylko że łatwiej było mi zaśpiewać dla ogromnej rzeszy ludzi. To było coś takiego normalnego, naturalnego dla mnie. Mhm. I nagle, kiedy pojawiłam się w tej Mariposie w Kalifornii i ktoś nagle zauważył, że ja po prostu sobie jakiś wystukuję rytm na nogach. John Kidd z Kalifornii, z Mariposy, zaprosił mnie, żebym zagrała może z nimi na perkusji. Ja stwierdziłam, że nie jestem perkusistką. No to co robisz? Ja mówię, śpiewam. No to zaśpiewa. A ja w tym momencie, kurde, nie. No i tak się zaczęła niesamowita historia. Kończyło się tym, że ja przez cały ten pobyt w Stanach śpiewałam już wszędzie. W taksówce, dla taksówkarza, gdzieś tam w sklepie. Już moja przyjaciółka się śmiała z tego, że jak się otworzyłam, to się wszystko po prostu wysypało. I rzeczywiście, no ja się cieszę, że też ta płyta ma dużo takiej z jednej strony intymności, bo to są historie w dużej mierze moje, poza historią Kasi, która jest po prostu opowieścią o Kasi, która bardzo długo wytrzymywała, aż nie wytrzymała. Ale rzeczywiście tamten czas, zresztą tak jak Rosalia, mówiłaś, że bardzo się inspirowałaś muzyką zagraniczną. Mhm. I ja też. Ja bardzo mało słucham polskiej muzyki. Od dzieciaka mnóstwo po prostu. Nawet gdzieś tam zakosztowałam country, bo jak byłam małą dziewczynką, bardzo mi się podobała Patsy Cline. Więc no tak, no to co przy tej płycie jest fajne, to taki totalny taki luz i świadomość, że to ja decyduję, co na niej jest. To ja to współprodukuję, tworzę, to ja to finansuję i ja jakby podejmuję głównie jakieś takie decyzje. Znaczy oczywiście mój management też, ale dobrze wiedzą, że jak powiem, że nie, to żeby mnie tam kurczę na kole, na koło wiesz i nałożyć i łamać gnaty, to się nie da. Zresztą za stara już jestem na to, więc dobrze. Ale to jest super uwalniające, co? Tak, to jest bardzo uwalniające. Za siebie po prostu. Drogie panie, bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, dzięki, że spotkamy się już niedługo i jeszcze będziemy mieli troszkę więcej czasu na opowiadanie, bo tak się wam razem fajnie dogrywacie właściwie. Także może duet jakiś za chwilę jeszcze przy okazji. O proszę. W trójce. Wow, będziesz po prostu ojcem tego. Mam taką nadzieję. Teraz maleńki fragmencik, żeby nie było, że tylko ty robisz covery. To piosenka nawet chyba nie była inna na świecie wtedy, kiedy to była piosenka była grana. Mhm. Jej cover. Pięknego utworu. Elżbieta Wojnowska śpiewała tak, kiedyś, tak? Tak, zaproście mnie do stołu. Ewelina Flinta, Rozali, dziękuję i dziękuję, mam nadzieję do szybkiego spotkania w trójce. Dzięki Rozali, dzięki do Tomek. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki. Zaśpiewamy wspólnie stare, bliskie pieśni. Gośćmi w trójce były dwie wokalistki, Rosalie, a także Ewelina Flinta, która przed momentem śpiewała. Okazuje się, że obydwie panie są niezwykle wszechstronnymi artystkami. A u nas czas na stały cykl Piotr Łodej i nasz gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witamy serdecznie. Dzień dobry. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o przeciążeniu informacyjnym, które to szkodzi, jak już mówiliśmy, wielopoziomowo, a dziś o uzależnieniach. Wprost od internetu, od mediów społecznościowych, w ogóle od tego, że telefon jest zawsze w zasięgu naszej dłoni i ciągle czujemy gdzieś jego obecność, że tam się coś dzieje, że coś nas ominie, że jakieś ważne informacje, rzeczy, które się dzieją, mogą być poza nami. To trochę straszna, ale realna wizja. Tak, panie redaktorze, ja bym powiedziała, że tu mówimy o kilku uzależnieniach. Pan powiedział o telefonie i ta potrzeba sięgnięcia po telefon, no to jest klasyczne uzależnienie behawioralne, tak? Czyli po prostu fizycznie musimy wykonać jakiś ruch, najczęściej nawyk, kliknięcie w aplikację, dotknięcie ekranu. Ciągłe sprawdzanie, czy tam coś się nie pojawiło nowego w mediach społecznościowych. Tak, więc tutaj mamy taki destrukcyjny nawyk, to jest jedna rzecz. Natomiast druga to już jest samo uzależnienie na poziomie dopaminy, na przykład wytwarzanej przez nasz mózg w sytuacji, kiedy korzystamy na przykład z mediów społecznościowych, które dostarczają nam wielu właśnie takich wrażeń i doświadczeń, które generują ten hormon nagrody. Więc my, użytkując to, uzależniamy się od tego uczucia przyjemności, takiej satysfakcji, zadowolenia. I ciągle jest to nienasycenie. Ciągle. Jak w uzależnieniach. No jak to, dokładnie. Tak. Jak to zwykle z uzależnieniami bywa, jest to nienasycenie, ale to jest wyjątkowo destrukcyjne, bowiem z jednej strony mówimy o tym przeciążeniu informacyjnym i to faktycznie im więcej korzystamy, im bardziej nie kontrolujemy tego czasu spędzanego w internecie szeroko pojętym, czy też właśnie na platformach społecznościowych, oglądamy przecież na różnych platformach wideo, materiały, streamingi, ale też gry. Bo tutaj młodzież zwłaszcza dominuje, jeśli chodzi o granie w różnego typu gry internetowe, to wszystko generuje w nas konkretne wrażenia, konkretne emocje i reakcje, no a te przekształcają się też w konkretne nawyki hormonalne, właśnie jak ta chociażby dopamina, ale nie tylko. I tu nie mówimy, że to jest zło, tylko niewłaściwie używane, o może tak. Tu w tym jest problem, że za dużo, że za często, tak, że za głęboko. Zło, dobro tutaj myślę nie jest faktycznie adekwatnym wartościowaniem. No jeżeli czegoś jest za dużo, to może generować pewne negatywne skutki. Ja bym dodał, jeżeli czegoś zaniedbujemy, na przykład w przypadku młodzieży lekcje. Tak, no to tutaj już taki ojcowski widzę sznyt, lekcje, tak, ale z drugiej strony ja myślę bardziej o takim skutku na głębszym poziomie, czyli jeżeli wypracowujemy w sobie to uzależnienie od właśnie czy tych hormonów zadowolenia, czy też nawykowe, behawioralne, to ograniczamy nasz potencjał rozwoju w przyszłości, tak? Bowiem na przykład nie będziemy w stanie, i młodzież ma z tym do czynienia, no przeczytać dłuższej książki, bo ona nie daje nam takiej szybkiej gratyfikacji. Skupić swojej uwagi choćby, prawda? Na dłuższym tekście. Ale nie możemy jej skupić dlatego, że nie dostajemy tej gratyfikacji, którą dostajemy w mediach społecznościowych. No, sięgnąć po książkę i przeczytać kilkaset stron, to ta nagroda rozkłada się na kilka dni, jeśli nie tygodni. Dokładnie. Jeśli to lektura szkolna. Też, ale w dorosłym życiu jest wiele zdarzeń, kiedy to się rozkłada i nie mamy natychmiastowej nagrody, tak? Więc ja bym się nad tym zastanowiła, jak takie destrukcyjne nawyki mogą wpływać potem na poziom zadowolenia z życia. Przecież mamy tyle sondaży, tyle badań, które gdzieś tam kierują naszą uwagę w tą stronę, że jest dużo depresji, dużo takich niezadowolenia ze swojego życia. I to może częściowo wynikać z tego, że ta nasza struktura mózgu i tego, jak on działa, ona jest w pewien sposób źle uformowana. No i chyba nieprzystosowana też do takiej liczby bombardowanych informacji, tu już mówimy. Tak, to też oczywiście nie jesteśmy w stanie ich przetworzyć, to po pierwsze, to, więc jesteśmy zmęczeni, tygodniu. Tak, ale po drugie, bombardowanie informacjami to jest też generowanie emocji. To o tym mówię w kontekście dezinformacji i wywoływania paniki, ponieważ te nasze emocje, one są troszkę rozchwiane w internecie, właśnie z racji tego przebodźcowania, znacznie łatwiej jest je wywołać, tak? Jeżeli wszyscy jesteśmy tacy delikatnie poddenerwowani, bowiem tyle tego i jest, to ulegamy, muszę... tak? To, tej dezinformacji. Tak, to czyni nas podatnymi właśnie na sztuczne generowanie takich emocji. No i niestety ten problem jest tak złożony, że to chyba tylko na podcasty wielogodzinne w dodatku, żeby to szczegółowo omówić. No bo tępi to naszą wrażliwość, co tu dużo mówić. Tak, tak, na poziomie biochemicznym, panie redaktorze, a to już jest sprawa poważna. O czym opowiadała dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Myślę, że to tak może pod rozwagę na weekend. Mam taką nadzieję. Dobrego weekendu. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Piotr Łodej, nasz gość. Cykl powróci już w najbliższy poniedziałek, mniej więcej o tej samej porze. Po drodze z trójką my już bardzo dziękujemy. Maciej Załęcki, Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Tomasz Żonda. Na koniec Mark Knopfler, jego super gitarowa grupa. W niej m.in. David Gilmour, a także Slash, Eric Clapton, Sting. Długo by wymieniać. W każdym razie z pewnością ten utwór jeszcze nie raz u nas podczas naszego spotkania powróci. Dochód ze sprzedaży płyty, utworu przeznaczony jest na fundację, która wspiera nastolatki chore na choroby nowotworowe. Dziękuję bardzo. Going home na koniec.